مسلمان چوبای مشالا فائدہ ور گئی او چوبای مشالا تجلی ور گئی بیماری کو بے مالے کو بے اولادے کو دگر خزے مرشوا مور اپلار آغے مرشوالا نور تجلی ور دورا سیر اچھے اللہ واری ناغوالا خوشاری ور گئی راحت ور گئی مال دولت اولاد ور کئی خوشحالی ور کئی دا بغیر اللہ نا دا بل چاپلا تو کدا نشتا رے بل سوک مالک بنفع و نقصان نشتا رے بل سوک زوار او نافع نشتا رے چی یاد اغا نفع ور دون کے جور شی یاد اغا چالا ضرور ور کرے شی اسباب ان اللہ جی جدا شی رے دا اسباب ان اللہ نے ماں تخت الاسباب اگر فائدہ و نقصان ورکول شی حاجت کی جو پیسے بغیر کی دوائی بغیر کی بوٹ بڑا سرو کی لاس بڑا سرو کی اگر جدا شے دا اسباب دلان دی تو سا اسباب مشتر ہے دے وائی دے مالک دنفع و دا نقصان دے دے دا اولاد دی موار دے دے دا مال دولت دی موار دے دے دا تکلیف لری کئی ہو دے دا تکلیف لری کئی سورہ نام دورا سورہ نام آیت دورا آیت واللسم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او کچر اولا سی اللہ تاتا بِضُرٍّ سُمَا مُنِمُنِّ تَجْلِفُمَا فَلَا كَاشِفَ لَهُ فَسْنِشْتَ اِسُمْ لِرْكَوْنِ جَيْرِ تَجْلِفُ اللہ مگر دغیو اللہ رہے فلا کاشف بھی دالا لال نفل جنس دے مطلب دا پھر سو نلگو نڈیر تم لڑکو ان کے لئے تبی اشترے نبی دا دا جنس دا دا پاک نبی دا جنس را دی انو اللہ وی او بیتر اولا سی اللہ تا تا بے ضررین دا تنوین دپار تنکیر دے یادا سو آیا تنوین دپار تحقیر دے مطلب دا کچھ معمولی نہ معمولی تکلیفی سر کا قدر عراقی مددی تکلیف سوک لڑکوں کے نشتا اللہ مگر دغیو اللہ دے بھائی ہم سس کا بے خیر او بکر ورسی اللہ تا تس خیر سو فائدہ مفہوالا کلشین قدیر فضا اللہ دے پاری و شیوانی قدرت والا دو گورا سورہ یونس گورا سورہ یونس سورت لسن آیت گورا آیت دیو کم پنجوس اللہ املکو لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ وایا ادا اللہ پیغمبر لسم سورت یو لسم سپارا واج اختیار نلرم لنفسی دپار دخل ران ضرران دضرر ورکولو ولا نفعا عمل فائدی ورکولو زان لمالک بنبیو دا نقصان نیما چال اللہ وی بل پیغمبر دا وی اعلانو قید اللہ پیغمبر شر بر مالک زان لہ دا ضرر و دا فائدی نیما الا ما شاء اللہ مگر آغا نفع ضرر چلا ہوا لین مال را سیا سورہ یونس سورہ یونس بورا اندہ سورہ یونس دیا آیت بورا یوسل وم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او بچر ورسی اللہ تاتا بے ضرر سمامو لیون بی تکلیفو ماں فلا کاشف له فنشت انسو لرکون جاری تکلیم اللہ مگر دائیو اللہ دے دادا کی دادا دا چتر لارسی اغزمان تکلیم لرے کولیشی دیو جنہ دادو لکیر اشعار کی دادو لکیر اشعار کی لکیر سے برحمان اغلی کلی وی یا رسول اللہ اسما قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا اے اللہ پیغمبر ہمیں دی حال نظر کا اے اللہ پیغمبر زمانا خبر واورا یا رسول اللہ انظر حالنا اے اللہ پیغمبر ہمیں دی حال نظر کا مدد ساتھی جدا کہ اللہ پیغمبر حاضر ناظر دے زمانا حال نیا اے اللہ پیغمبر اس ما قالنا دا خبر انی کی بحر غم من مغرقین اس طرح ساحل لنا اسقالنا زبا غم در روپ دریاب غمین دوبے ما انی کی بحر غم من مغرقین زبا غم دریاب غم دوبے ما اور امداد ہوگی ادا تبھی ہن میں آسان کیا نکما سیدھا جدا یو مومن دا اللہ داد بارہ کیرا اغد دو اللہ پیغمبر بارہ کیرا کیا زمین کا حال ہی زمین کا خبریں ہو گیا آگا زمین کا تبھی ہونا وہ خوشحالوں باندھ بدلو لے شیا دا پھر دے او کدا خو گن دے دا پھر دے کدا خو گن دے او خو دا شرکہ کی دے را او چستا پھر دے نجوئی جسنگ پھری ندا چی موری گی ندا دم دا چی دا را چیز ما پھر اگا تدیب لگی پولیش اللہ وئی وئی ام سسک اللہ بے بورین او کدر اورا سی اللہ تاتا ما مجھون بی تجنیفون فلا کاشف لہو اللہ بس نشتے خود لرکہ ان کے بھی تجلیب اللہ مگر دغی واللہ دے ادے وی راغی کی ذکر کرنا نا ذکر دجے دے بس ہو آواز رازی ہو آواز رازی دکی در پیخی لیا آئے و شاعر تیر شاعر دی سبو شکی غنی خان ناوی ویدا چی ہو لکا جیدر کریا دا ذاکر مدر تا تو غان خیل دا ذکر کون جنر اسی تال غان خیل او ہو بلا ذکر دے دا خو ذکر ندے او نجر دا ہوا پا اسماؤ دا اللہ کی راغلے دا ضمیر دے ضمیر دا اللہ نمن دے فلا کاشی ولہو پس نشتے سو لڑکا ان کے دے تگلو اللہو مگر دغی واللہ دے وئین یرد کا بے خیرین او کچھنو رس ارادو کی اللہ تا تبی خیرین دو سفائدی فلا راد دل فضلے پس نشتے سو واپس کا ان کے مہربان ہی دے دی اللہ لہ اے دالہ لے نسل جنس راجم کا فلا کاشی ولہو اللہو او فلا رات دلی فضلے پر نشتے سب لڑکا واپس کا ان کے دمی حرمان ہی جدی اللہ یوسیب بھی من یشتا رسی اللہ بلی سرا کیا دے جو باری بندگان اخبرونا زو گورا سورہ فاتر گورا یا سورہ جن گورا سورہ فاتر ہندو درشم سورت دے اول جو اس میں سپارا آیت دورت وین ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها فلا کاشف له بیائے فلا کاشف له بیائے فلا راد نزل تو سوئی فلا ممسکا نبیہ ورپسی وئی فلا مرسلا نو جارا جمع کا مطلب نزل دا دا تصرف دا مخلوقاتنا اس سوق نشتره اس سوق نشتره ما يفتح الله للناس من رحمتين آوچ کلاو کی اللہ دا پارد خلقو من رحمتین دا سمی روانینا فلا ممسک لها فرنشتر سوک بند انکے وما یمسک آغا سوچ بندی کی اللہ فلا مرسل لہو فرنشتر سوک لیگ انکے لے وشک انکے لے من بعد ہی رسل لی اللہ نا مطلب دا کاشف یو اللہ دے واپس کا ان کے یو اللہ دے ممسک یو اللہ دے مرسل یو اللہ دے یو اللہ دے جس لیگ نسوک بندہ ان کے نشتہ دے جس بندہ نسوک لیگ ان کے نشتہ دے در اشانی سوک تکلیف لری کا ان کے نشتہ دے سوک فائدہ ور کا ان کے نشتہ دے ذوق رسول ہے جن دے بھی دربان لی حق و باطل کا گوڑے دے وہی تو پوری نا داخل یوگ اللہ پیدا و نقصان نور کئی نوایا سڑی دا اسباب فرق کو کر دا اسباب فرق کو دا اسباب دلان دی مخلوق اغب اسباب باندی کار کئی خبر دین دا خبر دا ما فوق الاسباب دا سورہ جن گورا آیت دے یوشتم دری دعا ہویا سورت دے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا ہوا ہے اللہ پیغمبر دعا کے اختیار لرما تاسو دے پارا ضرا دو ضرر در کلو ولا رشدا او ندے ہدایت زن تاسو دے ضرر دو ضرر مالک ما او ندے ہدایت مالک ما نو نفل دے علم غیب رحمد دو تصرف دا اللہ دا پیغمبرنا ذرا چا سور انعام لا درشانی نبی دو تصرف دو اللہ دا پیغمبرنا آیت برا سور انعام پن رستم آیت برا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وإذا الله پیغمبر إعلانك لا أقول لكم نعم تاسوتا عندي خزائن الله كما ما سر خزاني ذا الله أرداري اختيار مني ما ذا الله پیغمبر وي زما سرا خزانی دا اللہ نشتا دے دا شان نظر پر غیب کوئیزم بیا بورا دا سلیمان آیت بورا شپد سلویخ دا مخ کی آیت بورا شپد سلویخ قل آرائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون وائل اللہ پیغمبر ارائیتم خبر راکی ماتا کہ جر واقعی اللہ طاقت دو گنستاسو واب سوارکم طاقت دستر گستاسو وختم علی قلوبکم او بہو وی پر نستاسو بندے اے اللہ در طاقت داوری دو واقعی دو اللہ کا نظر دستر گوا بستی جڑوں گی کرے اللہ کا نفہم دستر گوا بستی دو لیوانے کرے من الہ غیر اللہ سوک دے کار ساد حاجت روا او مددگار غیر اللہ سوا دالنانا یا کی کمبہ چراتو کی تاسو تبدی باندے چھ طاقت سنوائے اغد لغو کی واچے طاقت بینائی دتا سرگو کی واچے طاقت فہم دل دڑ کی واچے اس سوک نشتے نبی دو تصرور دا مخلوقاتنا انظر گورا كيف نصرف الآيات سرنج بيا بيانهم من دلائل ثم هم يصدفون او بيام دي اعراض كيا بيام نمني دلشانيا امدا سوري انعام دورا اللہ کل پیغمبر تویا دئی تو آیا آیا تو گورا وہ پنوس قل انی علی بینت من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ وایا اعلان کہ اللہ پیغمبر زیم اپ واضح دلیل باندھ طرف رف کرنا اللہ پیغمبر مجھے بھی راسی و کذب تم بے انسبت ضرور کو ایتا سدیتا ما عندی نشتے زما سرما غسو تستا جنون بے چی تلوار کو ایتا سبائی واندی زما سر آزاد نشتے بے نبی دو تصرور دا اللہ دا پیغمبرنا میرے اختیار بھی سلی اللہ للہ مگر خاص اللہ لا بیانی اللہ حق او دا اللہ بہتر بھی سلی کو ان کو دیو آیا لو ان عندی کچھری اکنن ویغما سرما آزاد تستا جلون دیہی چی تلوار کو ایتا سبائی واندی لکو دی الامر بینی و بینکو نسام خواب لکڑی شیب و فیصلا پمین دماؤ پمین ستا سکی نتاولیل نبی دا تصور دا دا اللہ دا پیغمبرنا دا گلشانی او گورا سورہ سبا او گورا سیم صورت دے سلور درشم سرور درشم سورت دے آیت گورا سورہ سبا آیت گورا نفی دا تصرف سوئم آفوئے دو سر اختم آیت دے فالیوما لا یملکو بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا پس نن رضی واچ اختیار بن لری بازستاسو دپار دبازی نفعن دفیدی ولا ضرر او ند ضرر نلا یملکو مالکان بنیا واکستیار ملنیا ننفید تصرف دا نفید مالکیت دا چبل سوک مالک دنفع او دنقصان نشتر بازستاسو دپار دبازی نفعن دفیدی ولا ضرر او ند ضرر درشان اگورا سورة فاطر مو اسرا وارو سورة انبیاء اگورا سورة انبیاء یا سورة فاطر لنگ دے سورة فاطر اگورا آیت اگورا سلویختم قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه هو يا إلى الله پیغمبر أرأيتم خبر كلماتا ذي سرارا مستاذ أغكساننا تدعون چرامرت کوئی اتاو سوا دا لانا ارونی وخیماتا ماذا خلقو من الارضی چسش پیدا کرد انجز مکینا ام لهم یا کد پارا دیا سیسد فی السماوات پاسمان انو کے ام آتینا هم کتابان

بادشاہی لاس محمود یو اللہ اگر بادشاہ رہے ہو اختیار مندے تصرف مخلوقات نا دشن سورہ احقاف جوڑا سورت پر سلویخ آیت گوڑا اتشتم فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك يفكهم وما كانوا يفترون فلولا نصرهم الذين اتخذوا فسؤلهم دائما كود دي آل كسان چنلي دي سوى دلانا قربانا آلهة سبب دنيدي كالمرزگاران ارے علم داد مکو بل ولو عنہم بلکی رکشد دینا مددگاران چلتا ہوا او دادی درور دی وما کانو یفترون آغا چلی یفترون چلی کم درور جورولا متاولی دو نبی دا شرک داد مخلوقاتنا بید اللہ نبن سوک امداد کونکے نشترے وعدار اختیار من او متصرف نشترے میرے مبتدین او دبرینیان کتابی میں چکورے ناغی کی دغور کی عنوان ور کی تصرفات الاولیاء دا اولیاء اکرام تصرفات نو یا ای کی کسی ذکر کئی کسی ای کی ذکر کئی نو مطلب دا اولیاء کرام هغه دی دغه کی تصرفات دی عالم کی دا دی تاسو نه توي مرآت الاولیاء یعنی نو څه نه کلم کو نه ای کی لیکلی دی چې دا فرید الدین ګل شکر هغه وای دی جوګی له وی زو دی علاقی متصرف دی دی علاقی سیما متصرف دی دا مطلب دا چه دی خلق دا عقیده دا چه دا اولیاء کرام دا متصرفین دی دی علاقه لکه سنگ دی دی وی قطبان دی غوثان دی ابدال دی نجبای او دوری آغا تلویخ دی او دا کم دی دی شام کی دی او دا دنیا دا غی تصرف دی دا و غی چلی نه دا دنیا دا اللہ تصرف دی دا و اللہ چلی ندی بن سو چلول والا نشکا دا نظام اللہ کا سمجھے حوالہ کرے درین شرک فی دعا چل بغیر اللہ نا بل سو گرا مدد کئی پخپل حاجتوں کی بل چاہتا چل رہی چرا اورا سل دیا اورا مدد چلے او مومن دا دا تیدر چل مارک اگر لائق درا مدد کولو دے او دے چخپل رب دوائیم چا اللہ رو رسی گرا مدد چی اگر دما وار روری اگر آرسی اگر دما بدحالی او تدلیو اگر پا خوحال او پا خوشالی باندی بدلولی شی بغیر دا اللہ نبول سب لائق درا مدد کولو نشتا دے یو اللہ دے چی لائق درا مدد کولو دے سورہ احقاف بلگیارو نو دو سورہ احقاف اولو گورا آیت گورا سلورم قل ارائیتم ما تدون من دون اللہ ارونی ماذا خلقو من الارض ام لهم شرک من سماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اللہ خپل پیغمبر تو وہی ہوا یا ارے تم اے خبر را کئی ماتا ما دا بس تدونا کرامت کوئی تاو سوائے اللہ نا ارونی اخی ماتا ما دا خلقو من الارضی چس شے پیدا کرے دی جزم کینا ام لہو یا کن پارا دی شرکن سبرہ اوسرا بسماوات پاسمانونو کے ایتونی بی کتاب من قبل حاضا حضر شیر رحمہ اللہ بھی مشرقہ جتا ہوئے اگرا مدد کی گیا آغا مالک دنبی او دنقصان دے زاغرا مدد کون نوخ ہے کنا چاہیں سے جب پیدا کرے ایک دل مچنا یا کرا رنگ پارسی سر پاسمانوں کی ایتونی بھی کتاب من قبل حاضر راوی ماتے او کتاب مخیر دینا او اثارت من علم یا پس پاسمان دسر دا علمنا ان کنتم صادقین کچری ایتا زرشتی نیا دس دلیل خوبیش کئی نو دلیل نشتاوے مسلاوی ومن اضلو او سوک دلیل ری گمراہ میں مندا چانا یدعو من دون اللہ کرام رکھتے سے والا لانا من آغسو لا یستجیب لہو چی قبل والے نشکو لے دبالنی در الا یوم القیامتی تر کر قیامتا اللہ والدی انسان نا لوی گمراہ نشکوے کیا رب غیر دا اللہ نا بل چاہتا را مدد شوئی اگر نیز بندویا ہر کی خانت غیر خطرہ احتسار نیست در عالم ادو گمراہ سار اے بچیا آوازو چی بغیر دالانا بل چاہتوئی چی رو رسی گرا مدد شیا نو نشتا دے پا عالم کی لی گمراہ راغنا اللہ موئی ومن اضلو سوگ لی گمراہ مانا نشتا دے سوگ لی گمراہ نمن دارا چانا یدو چرام رسکی سیوار اللہ نمنا غصوک لا یستجیب لہو چی قبل والے نشکول اردد خبری الہی امی قیامتی تر رفتر قیامتا دیو ایسلان چی نیت بندہ اگا بالکل لاس لستونے دے لگ قبلی ان خبر لاس لستونے دے یعنی دوم را در را مدد کی دی ادمر نیندی دے پرام کی دودھی نہ لاس کی لسونی کا نیندی دے ادئی وئی دا نگر سمجھتی دے سمجھتی را رسی او مرنے دے مرنے دے بس بارہ سات را رسی دلئی اللہ وئی تر کر قیامت قبول والے نشی پورے بلنی چوترو رسی گی وہم اوتانی کان بندی جان آن دعا اہم درامد کلو دی مشر کامنا غافلون خبر دیا ادے وہی ہم جیسے وہی وہی اوریا اللہ وہی وہم آن دعا اہم غافلون اوتانی کان بندی جان درامد شویل دی مشر کامنا غافلون دی پروا دیا وہما نا خبر دیا نو نفیدا دا شرک فی الدعا چه لایت درامل کولو بغیر دا اللہ نبل سوگ نشتا دے دا شانی رو بورا سورہ فاطر آیت بورا دیار لسم نسوار لسم دیار لسم آیت آخر گورا والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر آغا کسان چرامت گویتا و سیوار دی اللہ نا واک اختیار من لری اغی مالکان من لی اغی من قطمیر دا پرچ دا قدری دا دکیا مطلب دا ڈیر معمولی مالکان دیا کجوری کی اللہ تری دلائی لکھی دیا یو خو تو لگ فائدے دا تو لگ فائدے دا پاس ابھی وقفہ چلے گا اگر خوب پردا وقت ابھی پاسا اور ڈیم نین کی ابو کے آگا ابو کے حکمان وئی آگا اوٹا کوا نیچے آگا اوٹا کے اور نیدے کے آگا آجے ند قوت باز پارا انتہائی مفید اور در اگر کجوری ادو کے لیدی نا چاپی رہے اور نرے پوست کے تاو دے ناوی لکھت میر وئی اور دا سرا سر چاو کیا یو نرائی باتی پرتا اگلی فتیل ویا او درد کجوری اگوٹے چولتا کے مدیمین کی یو داغ دے ناغیل نقیر وی فتیل و نقیر سورہ نساء کی ذکر دی کتنیر دی دے ذکر دے ان تدعوهم کبلیتا سدی لا يسمعوا دعاءكم نناول دي آواز تاسوا دي تاسوا آواز ناول دي وي آيات کی نفی دي اسماء دا دي سمان دا ویسرے بتا آيات کی نفی دي سما دا دي وي تیولا نشعورو لے دانا چا غینا وریا ونفی دي دوارو دا نفی دي دوارو دا ذکر نفی دي اسماء سرا نبی دو سمارا دی ولا تسمعو سمت دعاء ہمیشہ اولتا ستاونتا وارد نالتم دا اخفل قید جاری کرتا وی نبی دو اسماء دو سمان را نبی دو اسماء سر نبی دو سمارا لگا نبی دو اسماء سر نبی دو سمارا لا دانا چی رن رن آگا دغن شکولے تو والا اورود ویمکون اغلا تو اورول نشیا تا اغلا اورول نشیا دا نچی اغاو دنیا کو تیوالا نشیا اورولے نانا اغا ناورن تیوالا ذکر نشیا اورولے اغا ناوری تیوالا ذکر نشیا اورولے او دلتا ویلائی سماو اسمان را بلکی سما را لا يسمعوا دعاءكم ناوري دي واسطاسو خرشي رحمه الله في اللي روستهو دغتا حكوريتا سبين جماعت دي روستهو بالكل سين بغارة جماعت دي نائي كي بيان كو انو دعاية كوي ذكا جي دل دراغ انو بياني كو كو نو بيوي دل تا كما مسلو ملو رأي كو دكي مسلو رلو دنائي ولي جي لك سمائي موتاو سيو او دے دی جب دلر شی نو دے خپل وقت اگر کل پا اندغشی پا سلور شی او کل پا اندغل باندی شی پا ترپکو باندی شی کل ناک شی او کل بلت شی اگر خپل تیم اگر پا دی باندی تیر چی نا تو گورا چی دی دے کمی خبری ضرورت دے غو کر دے دے خلق کب اج مارے کی مبتلا دے مراوی رضو کا دانے کی بس خالص پر ٹیم در کا نا پوہا بدایس میں کہ دے مقریب پر راوستی دے ناغلہ بے مختی نوی دہا مون رشید دے بیا رسی سو کا دے بس اب آدو آمیشہ بے راگلی دی کسی پولی کہ داری اس کے پتہ نے لگی کہ داری سکی سر نا تو پورا خلق کسا نقصانات دینو پینڈائی شو القرآن صرف آگے جوڑے زیادہ آیا سنے لی او نبی دا سمائے موتا ہے کولا دا گتا جیل تا تلو نو دا جیل نروان دی آل تا ملتان کی چی بیانی کاؤ نو خلقو مددینو نپری خو دی دا بریلیانو خوپا دی پوی دا چی دے راشی نو بندولی گران دی نو پولیس لے وی نہ بے پری رہی او خام خا کے پری رہی نو گا بیان دیو کی خو ما وہلا اگا با نو وئی ما وہلا با نو وئی او یہ بلوا تو سیاد کریو نو جوڑے ہیں وحدہو با نو وئی نو اگای دار شیخ سے بمنت گو جیتا سو بیان مکوئی ہو جگر با جو رشیدہ آگا بلی نہیں سنکی جی پوش چی دیکھو بیان بکئی او خبر از منمانی نوالیوی زجی که بیان چه موکف وحدهو بس شئی ناغا بنوائی او درشانی ماوحل بنوائی ناغا بس جوائی جاکی شورو شد نوی زخرک یاد نوان ام یادش که یاد نوان ام یادش نو بلا خبر او نکلا مطلب دا کم دا چه ده کمی خبری دولت ده ناغاو کا انتا دوهم بلائی تاسو دی لا اسمعو دعاءکم نناول دی آواز تاسو ولو سمعو لو دو فردیاتو نرے پو فردیاتو داخلی جی لکا لو کان بیہما آلہتن اللہ لفسدتا ولو ردو لعادو لمانو آنو ولو سمعوا او فرضك ويريدل ما استجابوا لكم قبل والم شكل استاذ الخبري ويوم القيامة وبرد قيامة يكفرون بشرككم انكار بكي فدي شرك استاذ واني ولا ينبئك مثل خبير او خبردارين شدر قول تاتا فمثل ده خبردار بادشاہ باندیا نو نفیدا دا شرک فی الدعا چی بغیر دا اللہ نبل سوب لائک درا مدد کولو نشتاوی ذرا چا سور انعام تا دا یا مرکزی سورت دے اورد دے پتیل اشراک اربا ہوا سور انعام آیت بورس الیختم قل آرائیتکم قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او تدعون غير الله تدعون ان كنتم صادقين وايا اعلان قال الله پیغمبر ارايتكم خبرات ما تا ان اتاكم كجرات ستا عذاب الله او اتكم صادو يا رايت قيامت غیر اللہ تدعون بید اللہ نے بل سو کرامت کوئی بتا سو بل سو کرامت کوئی ان کن کن سوالقین چلی ایتا سرشتی نیا اللہ وینا بل ایاہ تدعون بلکہ خاص دی اللہ لہ تدعون بل ایتا سو لکایا تنا مخیل ہوا کل میں تجیب راگ لے دا اللہ مخلصین له الدین دا اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین نفیکشفو ما تدعون الیہ فصلری کے اللہ آگ تکلیف کی بلائی کا سدا اللہ الیہ لرکول دار لئن شاء چڑی اللہ ویتا سو پریتا سو پری مصیبت کیا بس کچری کویتا سو دال سرا پہ لدرا ستیا دشانی عمدہ سورت گورا نفید صرف دعا چلائے درا مدد کل صرف یو اللہ وے آیت بورا درشتی تو قل مین جیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیا اعلان کہہ دے اللہ پیغمبر او آیا سوگ دے اخلاص در کیتا سوتا جو پیارو دوچے ہو تو دریا اپنا چی بلائی تا سو آگا تضرعا پاج گئی سرا وقف یا اوپر لئن انجانا من هذه بولا اللہ وئی بیکاجرون تپوسو کا چسوک دے چتا سو رب لئی تضروان پاج گئی سرا وقف یا اوپر غروبان دے آغدن تجلیبون لرکیا مطلب دا کاسرم اللہ پاج گئی سرا بللو بلکہ جہر دے بجے او کہ جہر معتدل ونوم خیر کہ جہر ادنا ونوم خیر ہوا نہ جہر بلیغ دے جہر جہیر دے دے جہر بلیغ دے جاہری جہیر دے لکھے چھ لوڑی والا لگولے دین نور لی جہر بسی لائن انجانا کچھر اخلاص راج دنگا تھا جدی تگلیونا جدی مصیبتنا نخام غاشبا مجھے شکر گزار ندائی بغلیشی نتو آیا چھ اللہ ننجیکم منہا اللہ اخلاص راج گیتا ستا منہا جدی مصیبتنا او دار قسم تکلیفنا تم مان تم تو شرکون ابیام تا سو شرک وید دی اللہ سارا درشانی سورہ انعام آیت گورا یو اویا قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على قابنا بعد اذ هدانا الله ويا اعلان كيد الله پیغمبر پیرا مدد کنگا سوا دلنا رسولك لا ينفعنا چن فائدہ کولے شی مونگا تا ولا يضرنا انظر اللہ کولے شی مونگا تا گورا دتا بولی گی نمست مونگا رینا نبی دے شرف تصرف کا مدیت کی جسنگا نبی دے شرف دعا دا ترشان نبی دے شرف تصرف دا سنگا ما لا ينفعنا ولا يضرنا دا غیتم تصرف نچلی گی واق اختیار نچلی گی مولا فائدہ را کی یا مولا ضرر را کی یا او انا دعو من دون اللہ تا نزید شرف دعا دا ومردو او واپس پریش مونگا پا پندق پروانی پر دانا چه ہدایت کرنے اللہ مونگا تا درشانی زو گورا سورہ سبا گورا سورہ سبا دوئشتما سپارا او دوئشتما یاد دے سورہ سبا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير هو يا إذا الله پیغمبر ادعوا الذين رمضت بيا كسان استاذ بجمان سوى اللهنا سيدي رارس رمضت كي ديشيا زير غير أغواري لا يملكون مثقال ذرتين اغي واك اختيار لري وبرابر بيهم ذريبان دي پاسمان کی ولا فی الارض ان بغم کیا مالکان نے دیا ایدا الحمد للہ سرنا لالا جنینو بالکل خدای کو مخلوق درجی لا اس کے ہم مخلوق کو خدای درجی لا دیتے وہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تا بوڑھے جڑل کی دل شان دے میں آغا مرش او جڑنی نو ابراہیم لاڑو ناگل ایوی نی بڑائی لگی جارو خراس ناگنو ورکو چدا خمال اللہ ویلی ما خبر کرے ولیوی نراکنو نی ورکو نی چدا ملکن آغت گرو آئی نو ورپسی تلو اغا مختی او دے ورپسی سرور مسمان پیلان دے او چی پیلائی تی واد استا آنی جوڑے گفتی تی یو او چی پیلائی تی سو آنی لوڑے اغیر تون واپس واپس مولانا یار بادشاہ سے شیولی سے میرے استاد مولانا عبد الرحمان نمینے ختم لڑتے خبر بخاری پہ ختم اگر خبر ہے تو بخاری پہ ختم کی تولا مطلب را دار دی خلق ورتی دو نو لا یملکونا واک اختیار ملری کو برابر دی او در ریبان دی پاس مامن کے ولا فی الارض ان پر مگتی وما لہم فیہ ما من شرک دی ایت پہ کہ رو رسی دی نبیاء ورطوین چیتی ایت کی بالکل آگا مدد شرک آگے ختم کرے گا سرور طریقوں سرے نبی شرک کرے گا چراتا سے رام کوئی لائق برآمد کل نوی چن مالکان دی نی سردار دیا او نیم دادیان دیا او نوالا نوالا اجازت کرے شوے دے وما لہو انشتے دی اللہ لہا منہم رغیر من ظاہیر سوک معاون سوک اندادیا رو گورا سورہ نحل گورا سورہ نحل پارسم سورت دے آیت گورا یوشتم والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایام یبعثون آوتسان چرامرت گئے نہیں سوا اللہ لا یخلقون شیئا مش پیدا کو لے گئی سے شے وهم یخلقون او دید پیدا کری شیئا دے وہی مراد دین سشے دے بوتان دی امواتون مردی دا دوتان نہ کیا شرط سے جڑی بندی دی نہ امواتون مردی یا غیر احیاء نبی دی جوندی وما یشعرون ان کوئی گی دیا مجھے سو ان کوئی گی دا بوتان ایان یواتون وہ اگر مال دا فن دیتی اس تو او چی خلاب بارا کی قلم دے بس بڑی باسی قلم راوی بندیاں چکور دیتی دیو بن داسی دین کو نہ جوڑے دا دین نہ جوڑے دا دیو بندیاں داسم سے نور ملک جیوی ناراض ہوگی مسلمان کی اوپنی کنے جوڑی مسلمان باہر کی دیو بندے بھائی الحمد للہ زمین علماء والتا کی اینا مکرم دے او زفر رکا نیدہ کرے و دینہ منبی کنے دین کار کئی ہو کنے نو علماء دیو بند آئی تی دا موضح القرآن چی اول ترجمہ دا قرآن کریم لکلی لکو اردو لسان کی ناگر موضح القرآن کی بدی آیت لاندی وئی شاید یہ ان لوگوں کو ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں دہر آگ خلق لہوئے چکمڑ نیکان مندگان اگئی طرح مرسی وئی اداغی عبادت کریا داغی نظر نیاز منی ناگے کے نیکان مندگان سر لگئی او دید بزرگان سر لگئی وما يشعرون ان كوئی دی ایام یبعثون چکلو پورت کولی شی دی قبرنا نو نفی دا دا شرک فی الدعا دا مخلوقات نا چی اللہ سرا سو بسدا نشتا دیا دو گو رسول انبیاء و دورا یا نشتم سورت دے تمام انبیاء علیہ السلام بیان چلو انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین آیت برا یوکم بلکہ پورا نبی سلورنیم شلیت بیان میں حضرت زکریا علیہ السلام نالا ویا منگا گلا اولاد ورکو یحیی علیہ السلام او قابل اولاد ورکو لمنگا دپار دو زوجا خزد دو انہم یقینن دی چیو دا انبیاء علیہ السلام کانو دی یسارعون ذی الخیرات چی جلتی بے کول پنی کوکی ویدعوننا رغبا ورهبا او بللو بے منگا ویحمیت سرا او پیرسا ویدعوننا نبید شرف الدعا سدا اللہ سر بدی کی سوکھی سردار نشتر وکانو لنا خاشعین او دیلتا آجری کون کیا سورة یونس بورا لسن سورة دے سورة یونس آیت بورا یوصل آیت بورا یوصل شپدن ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين او مرام کو دیدارنا سوک چن پیدا در کولی شیتا ولایا در کولی شیتا اللہ وی پر سوک مرام کو پین فالتا پک چر اکڑتا دا کر پین کپس یقین تو ایون پدا واسمی من الظالمین ظالمانو نبی بغیر دالنا چبل سوک رام در مکیا نہانیا گورا سورے سورے مریم گورا سورے مریم لسم سورت دے آیا تورا سلو وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا او جدا کیكم الرستاسنا وما ورعرسنا تدعونا كرامت كويتاس من دون الله سوى اللانا وَأَدْعُو رَبِّي او بَلَمْ بَغْرَبْ خَلَا بس یو اللہ بس بلوا نبی شرک سے دعا عسى اللہ کونا بدعا رب شقیا ضرب لیکن بشمر فبلند رب بلوانی شقیا بدبختا نا امید دا شانی گن سوئے تو نبی نبی رد علم غیب رحمد شرک فی الدعاء ذا سورة مومنون غورا اطلسن سورة دے بلکہ اطلسن زبارہ دا سورة مومنون آیت غورا یوصل واللسن آخر دو سورة مومنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون آلسون كرامت كيس الله إلها آخر مددگار بل لا برهان له به نشتس دليل دل بديبان فإنما حسابه عند ربه بس یقینا حساب کتاب عند ربه رب سر دے اللہ بور سر حساب کیا انہ یقینا شاندار لا یفلح الکافرون چن کامیابی کی کافر تاویل کافر چال ہوئے کیا تو ما اللہ الہ آخر اللہ سر بل سوکرا مدد کئی اللہ وی جا کافر دے او کافر اغف لاتے نشمن دے نکامیابی کی کافر خدا یدرو رامدد کول آواز کول خدا دما تحت الاسباب او دما فوق الاسباب داری فرق بچے مطلب دا دا اسباب دلان دینا بل چا تویلے شی ادرا شرورا سا دا پندر اجد کا یا قرض را کر یا لاس را سر اوکا نو دا رامدد کول دا سیری چپ چاری جواندے جواندی لے وی جواندی حاضر لے کیا لے راش نو دعا الحی من الحی الحاضر دا پتو قسم دے بیا کسی ما یقدر و کسی ما لا یقدر

پتا کی سر گمراہ بے مر یہ رن پدا واسطے ان بے مدد ہدایت من کو نا لوگو رسول ہے نا لوگو را سوال سم سورت دے سوال لسم ہی بارا دا آیا تو گورا دریا ہویا ویا بدون من دون اللہ ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیعوں ولا یستطیعون ویعبدون اور جرا فریاد آج بھی بات کے یہ سوا اللہ نا ما آغا چاہتا لا یملک لہم چوا کے اختیار میں گئی پارا رزقان دیون والے گوڑے من السماوات والا غیل آسمان نوزر مکینا شیعان درس شیع چیون والے گوڑے والا ورکی رزق ولا ورکی یو وخیل ورکی ولا یستطیعون انا دائی وسرسیگی ندائی طاقت لری سورہ یوسف گورا سورہ یوسف دولسی سورت دے حضرت یوسف علیہ السلام دا خبر دید جیل دننا کری دا آیت گورا سلیفتم دی ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ما تعبدون جاء فرياد عجبي بعد نكويتا وسوى رضي الله عنا الا اسماء مگر جنمنو کی تاثلا نمن عن تم تاسو و آبا حکم او پلاران استاسو ما انزل اللہ بہا نظر لے گئے اللہ فدیوان من سلطان تو دلیل ان الحکم الا للہ میرے اختیار نبی سلی الا للہ مگر خاص اللہ لا ہمارا حکم کرے اللہ اللہ تعبدو الا ایاہ تاکہ جڑا فریاد آج بھی باز من کو ایتا سو اللہ مگر خاص دے اللہ تا داد اللہ حکم دے ذالک دین القیم داد دین مضبوط لیکن دیر دیا کہ خلق نلا یعلمون نپوئی گیا رو گورا سورہ انعام گورا اللہ دا طول یو غیر عجم کری آیت گورا سورہ انعام آیت دے یو اویان گورا قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا قل وایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اندعو من دون اللہ اے رام رکم سوا دلانا ما لس لا ينفعنا چن فائدہ را کولی شی مونگتا ولا یضرنا انا ضرر را کولی شی مونگتا نو انا درو نبی دے شرف الدعا او ما لا ینفعنا ولا یضرنا نبی دے شرف التصرف نو دوری دا شانی رازا نور پسی وی وان اقیم الصلاة واتقوه او دا جی پابندیم کئی بمزبانی او یری گئی جدی اللہ نا نبی دے شرک فی العبادت نو دا شانی ورپسی ادورا ورپسی دری ویاتی وہو اللذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون او دا اللہ آزاد دے جو پیدا کری دی اسمانونا او ازمتا پریشتی آسارا دیر پار کی حقتار شیع او پر کمر اچھے اللہ بہوئی کون موجود چا ویکون پس موجود بشی مدام نبی دے شرک بے تصرو دا ورپسی وی قوله الحق له الملک نبی اللہ بات شہیدہ نبی دے شرک بے تصرو لأوي عالم الغيب والشهادة ننفي بشرف العلماء سلور والي يوضع راجم اقلل مطلب دا لا ادرا مدد قولو يا والله دي واك اختیار صرف دي يا والله چلیگی دا شانی لائق دے عبادت اغا يا والله دي او وقا بیقوان دي صرف يا والله دي واخر دوان اللہ